Katia Lipwe Lipwe. Onga na penda nzote, onga na sala ninye. Mobale o papa papa bana, otika konyo koronga iboye. Onga na penda nzote, onga na sala ninye. Mobale o papa papa bana. Otika konyo koronga iboye. Ombala na koka mwamingi na manso yo selinga yi. Kala kala to salaka poete diye. Papa. Kasi na kopanga mingi sepo to batina yo. Kala kala to salaka poete diye. Papa. Ombala ya konyo koronga yi. Tala na nusima na yo. Ebele abando yo dogoti papa. Nazali nanga na nzoto mika. Kima bange komi pene. Ngana sala ninyo. Ngamwana ya mbanza ogo. Ngana keo. Na kese malembe. Chika chika chika ngana ke. Na boli bala konyo kwa ma. Na boli bala konyo kwa ma. Na kese malembe. Na boli bala konyo kwa ma. Na boli bala konyo kwa ma papa. Na boli bala konyo kwa ma. Mbale. Bongo la mabanzo. Hey, hey. Ombale na koka mwamingi na manso yo selinga yi. Kala kala to salaka poete diye. Papa. Kasi na kopanga mingi sepo to batina yo bana ye. Kala kala to salaka poete diye. Papa. Ombale ya konyo kolongai. Tala na nusima na yo. Ebele ya bando yo toboti papa. Nazali nangana nzoto mike, kima bange komi pene. Ngana sala ninyo, ngamwana ya mbanza ogo. Ngana keo, na kese malembe. Na boli bala konyo kwa ma papa. Na boli bala konyo kwa ma papa. Chika chika na kese malembe. Na boli bala konyo kwa ma papa. Na boli bala konyo kwa ma papa. Na ke papa. Na papa. Na ke. Papa. Ombale papa tika ngai na kende, onyo kolinga eko kidiye. Lelo na deside na kende, kaka susi abana. Ombale o, ngai na ke. Ombale papa tika ngai na kende, onyo kolinga eko kidiye. Lelo na deside na kende. Ah, yeah, yeah. Kaka susi ya bana. Oh, mbale o, ngai na ke. Oh, kaka susi ya bana. Kaka susi ya bana. Oh, mbale o, ngai na ke. Yango efandi singa na libala. Kaka susi ya bana. Oh, mbale o, ngai na ke. Oh, ya bana kaka susi ya bana o wale o ngaina ke Get together.